Tak, prezentuje się najnowsza muzyka zespołu Kiasmos, duetu, który bardzo często flirtuje z muzyką klasyczną, to przede wszystkim dzięki smyczkom często wykorzystywanym oraz dźwiękom fortepianów. W różnych rozmiarach panowie wybierają te fortepiany do tworzenia kolejnych utworów. Publiczności są znani bardziej z laptopów, z tego, że stoją we dwóch przy scenie. Wydaje się, że układają klocki, tworząc kolejny set, kolejny występ. Występują zarówno razem, jak i osobno. Teraz czekamy na nową płytę. Płytę, która, jak chyba można się spodziewać po tych trzech kompozycjach, nie będzie w istotny sposób różniła się od tego wszystkiego, co znamy z roku 2015. I nie będzie to zaskoczenie. Bardziej jest to chyba ugruntowywanie swojego muzycznego charakteru pisma. Z tą płytą właściwie wszyscy mamy chyba dobre wspomnienia, bowiem gości na polskim i światowym rynku od 25 lat. Płyta, która ukazała się pod koniec XX wieku, w roku 1999. Płyta Play Mobiego, amerykańskiego wtedy jeszcze nie do końca rozpoznawalnego twórcę, owszem znanego z zadzioru na przykład punkowego, jak i śpiewania w klubach alternatywnych, również znanego nowojorskiej publiczności undergroundowej głównie z tego, że miksował muzykę głównie przy pomocy płyt winylowych, aż przyszedł ten niesamowity sukces. Maj 1999 roku na rynku ukazała się płyta Play Mobiego, dżentelmena, który zaczerpnął swój pseudonim od Mobiego Dicka. Richard Melville Hall, czyli Moby. Wcześniej opublikował płytę Animal Rights, o której nie wiadomo było zbyt wiele, bo nie była prezentowana w ówczesnych rozgłośniach radiowych. Teraz 18 utworów, 18 elektronicznych utworów opartych na samplach z wokalizą, z kilkoma zaproszonymi gośćmi do pomocy w nagrywaniu kolejnych nagrań instrumentalistów. 18 utworów, każdy z nich został sprzedany, czy to na potrzeby reklamy, czy na potrzeby różnych akcji społecznych. Te kompozycje były wielokrotnie sprzedawane, wielokrotnie również Moby odstępował licencję na swoją muzykę, dzięki czemu pojawiała się w tym bardzo komercyjnym świecie, co spowodowało, że jeszcze przed uzyskaniem statusu płyty platynowej płyta była po prostu sukcesem, wielkim sukcesem komercyjnym. Thank you. Potrójne pasmo przenoszenia. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Tak przedstawiają się trzy fragmenty doskonale znanej Państwu płyty Play. Płyty, która w tym roku obchodzi swoje ćwierćwiecze. Kiedy ten czas minął, nie wiadomo. I po wielkim komercyjnym sukcesie nie zdziwiło nikogo to, że już w roku 2000 pojawił się suplement do tej płyty, czyli Play B-Sides, a na nim głównie muzyka pulsacyjna, często taneczna, muzyka stricte elektroniczna, również zahaczająca o o ambient. Przysłuchajmy się kolejnym trzem fragmentom tego znakomitego suplementu do albumu Play. Play B-Sides z roku 2000. Thank you. Przypomnę, że album Play kończy w tym roku ćwierć wieku swojego istnienia i z tej właśnie okazji przypomniałem w sumie 4 utwory z tej pierwotnej płyty opublikowanej w maju 1999 roku oraz 3 suplementy w postaci remiksów, które ukazały się pod nazwą Play B-Side i było to w roku 2000. A przed nami, drodzy Państwo, prapremiera i długo zastanawiałem się nad tym, czy mam mówić o wielu szczegółach, niuansach, rzeczach warsztatowych, że się tak wyrażę. Pomyślałem, że po prostu powiem tylko i wyłącznie o autorach. Dagiel i Grzesica. Jarek Grzesica i Wojtek Dagiel. Od lat związani z warszawską, jak i z polską sceną elektroniczną. Dżentelmeni zanurzeni w elektronice, tworzący albumy koncepcyjne, jak na przykład ten opublikowany w rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. Muzyka tajemnicza, muzyka, która może być traktowana jako tło. I tak było do tej pory, ale połączyli siły i stworzyli i postanowili opublikować już niebawem w czerwcu nową płytę. Do tej płyty będziemy jeszcze wracać. Będę mówił wiele szczegółów na jej temat, bo jest po prostu znakomita. Państwo pewnie zwrócili uwagę, że niezbyt często rozpływam się nad polską muzyką elektroniczną. W tym wypadku jest odwrotnie. Polecam przede wszystkim posłuchać i zapamiętać te dwa nazwiska. Dagiel Grzesica ze swoją nową muzyką w programie trzecim. Thank you. Dagiel i Grzesica w programie trzecim. Prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Były to prapremierowe utwory, a całość albumu, a właściwie jego większą część obu panów przedstawię podczas premiery. Na zakończenie może jeszcze dwa skojarzenia związane z Mobim. Pierwsze to, nie wiem czy państwo zwrócili uwagę na Memory Gospel, czyli utwór, który wykorzystuje sporo churalnych dźwięków. Chór również pojawi się w utworze Bonobo, a po nim Moby, ale z tego bardzo wczesnego okresu i współpracy z Crystal Method w utworze Come On Baby.